Stają się nieśmiertelni, stają się znani. Będziemy także szukać złotej polskiej jesieni. Stan najbardziej poszkodowanych w kopalni Mysłowice Wesoła Górników powoli stabilizuje się. Takie informacje przekazuje profesor Marek Kawecki z Centrum Leczenia Obażeń w Siemianowicach Śląskich. Załoga czyni wszelkie wysiłki, żeby uratować wszystkich górników, natomiast gwarancji nie możemy nikomu dać, ponieważ choroba oparzeniowa kryje tyle niebezpieczeństw, że nie wszystkie jeszcze się zdołały rozwinąć. Ci chorzy zostali wyprowadzeni ze wstrząsu i w tej chwili wkraczają we wczesną fazę katabolizmu. W sumie w placówce przebywa już 20 górników. Czterech z nich nadal jest w stanie krytycznym, trzech w stanie bardzo ciężkim. Tymczasem w kopalni Mysłowice Wesoła nadal nie wznowiono akcji poszukiwawczej górnika, który zaginął po poniedziałkowym wybuchu. Ratownicy czekają na zakończenie budowy tamy, która ma ich ochronić przed ewentualnym kolejnym wybuchem. Budowany jest także lutniociąg, dzięki któremu pod ziemię zostanie dostarczone powietrze, tłumaczy Wojciech Jaros z katowickiego holdingu węglowego. Powietrze chcemy doprowadzić dlatego, żeby rozrzedzić dym. Przy widoczności mniejszej niż pół metra będzie bardzo trudno znaleźć tego pracownika, abstrahując od bezpieczeństwa pracy samego zastępu ratowniczego. Stąd właśnie taka technologia posuwania się na budowę lutniociągu, który rozrzedza powietrze bezpośrednio przed zastępem, który szuka pracownika, no oczywiście zanim też w tym momencie droga już jest czysta. Do wybuchu metanu doszło w poniedziałek ponad 660 metrów pod ziemią. W chwili eksplozji było tam 37 górników. Ta nagroda pomoże walczyć o sprawiedliwość w innych rejonach świata niż Europa. Tak Lech Wałęsa komentuje przyznanie pokojowej Nagrody Nobla działaczowi na rzecz praw dzieci z Indii oraz pakistańskiej nastolatce. O Kailashu Satyarim oraz Malali Yousafzai nasza reporterka rozmawiała z laureatem pokojowego Nobla z 1983 roku. Naprawdę, jak popatrzymy, to tutaj, szczególnie Europa, już jest dość daleko ucywilizowana. Natomiast tamten teren jeszcze jest dość daleko opóźniony. Bo ten Nobel to jest też taki sygnał dla świata, żeby pokazać problemy, gdzie naprawdę są. I dlatego tamten teren trzeba będzie podciągnąć. Jednostki wyłamują się z tego, biorą przykład z innych państw i narodów i te jednostki podnoszą świadomość i zachęcają do tego, by jednak walczyć o swoje. Czy działacze z Pakistanu, z Indii zwracali się kiedykolwiek do pana prezydenta o wsparcie? Nie. W ogóle ci ludzie mi nie są znani. Żeby nie Nobel, to pewnie nikt by o nich nie słyszał. Stają się nieśmiertelni, stają się znani. Z prezydentem rozmawiała Anna Rembas. A teraz w serwisie Trójki Ukraina i najnowszy raport Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie. Wynika z niego, że w ostatnich dniach spadła liczba ataków separatystów na pozycje ukraińskich żołnierzy. W ciągu ostatniej doby nikt z wojskowych nie zginął, ale 7 z nich zostało rannych. Najwięcej ataków było w okolicach Szczastia i Debalcewa. Rzecznik Rady Andriy Łysenko poinformował, że w wyniku ostrzałów prowadzonych przez separatystów cierpią także cywile. Od 18.30 do 3.00 w nocy terroryści ostrzeliwali jedną z dzielnic Doniecka. Uszkodzono 10 budynków mieszkalnych. Zginęło 3 cywilów, 5 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kierowcy już mogą odliczać dni do łatwiejszego przejazdu krajową 4 od granicy z Niemcami do Rzeszowa. Jak ustaliło Polskie Radio tuż przed świętem, wszystkich świętych drogowcy chcą otworzyć autostradę z Tarnowa do Dębicy. Najważniejsza dla kierowców część autostrady jest już praktycznie gotowa. Drogowcy kończą m.in. malować oznakowanie na drodze, przekręcają też ostatnie elementy ogrodzenia. Mają już pozytywną opinię Straży Pożarnej, ale przed otwarciem autostrady czeka ich jeszcze decydująca kontrola inspektorów nadzoru budowlanego z Rzeszowa. Krzysztof Piątek z WINBU przekonuje, że powinna się rozpocząć we wtorek i potrwać około 2 tygodni, czyli możemy liczyć na ten ostatni tydzień października. No, jeżeli kontrola potwierdzi, że w takim stanie będzie można jeździć, to ostatni tydzień, powiedzmy, że byłby realny. Kierownik budowy Filip Bacik przyznaje, że drogowcy nastawiają się teraz z puszczeniem ruchu na 30 października. No jeżeli się uda, to będzie 29, jeżeli się nie uda, będzie 31, ale celujemy w 30 w tej chwili. Drogowcy zaznaczają, że autostrada będzie przejezdna praktycznie na całej długości po obu jezdniach, ale jeszcze nie gotowa. Prace wykończeniowe wokół głównej drogi mają jeszcze potrwać co najmniej do połowy przyszłego roku. Informował Bartłomiej Maziarz. Pogoda, jak marzenie, temperatura powyżej 20 stopni. Mamy prawdziwe babie lato, idealne warunki na jesienny spacer. zawsze ma swój urok, jest charakterystyczna dla naszego kraju. Małe pajączki tkają przepiękne, delikatne, jedwabne sieci. Tomasz Dziergas, nadleśniczy Nadleśnictwa Oława. Które czasami oplatują nasze twarze, dłonie. No to jest początek rzeczywiście polskiej złotej jesieni. Wnuczką na spacerze jesteśmy i kasemki zbieramy. Złota polska jesień zaszczyca nas sferią barw w zależności od geografii. Inaczej to wygląda w górach, inaczej na nizinach, ale generalnie przy takiej pogodzie nastrój jest fenomenalny. A złotej polskiej jesieni szukał Tomasz Jeleński. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia pogodnie, niewielki deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim, na południu nieco silniejszy wiatr. Na termometrach od 18 do maksymalnie 23 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Beko, wysokość 175 cm, komora 0, no frost, klasa A+, za 1599 zł i odbierz 100 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polomarkecie mleko NanPro 2, 3 lub 4, 800 gramów kosztuje 39,99. Logika podpowiada, że za 3 zapłacimy 119,97. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za 3 mleka NanPro 2, 3 lub 4, 800 gramów płacimy 89,97 i oszczędzamy 30 zł. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Od 1 do 31 października Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal otwarcia swojej nowej siedziby. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek idą same konkrety, a konkretnie polędwiczka wieprzowa po 17,99 za kilogram, kiełbasa żywiecka wieprzowa ekstra po 1,88 za 100 gramów oraz chrupiący chleb drwalski po 1,79 za 400 gramów. I kupione, a konkretnie sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 17,99 za kilogram, kiełbasa żywiecka wieprzowa w plastrach 1,88 za 100 gramów, a chrupiący chleb drwalski po 1,79 za 400 gramów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jesienna pogoda nie odstrasza rowerzystów. Pedałują w całej Europie, nie tylko w jej południowych rejonach. Polscy amatorzy kolarskich wypraw między innymi planują rajdy po norweskich trasach. Ten kraj kojarzy się głównie z zimą i nartami, ale i jesienią warto wybrać się tam na dwóch kółkach. Dlaczego? O tym porozmawiam z Konradem Koniecznym, autorem przewodników po Norwegii. Dlaczego właśnie teraz zachęcamy do pedałowania po Skandynawii? Jesień to jest okres, kiedy możemy się w Norwegii poczuć jak prawdziwy odkrywca. Te fale turystów, które odwiedzają fiordy, opuszczają powoli już ten kraj, powoli robi już się spokojnie i możemy być na wielu trasach naprawdę jedynym turystą. trasą, którą ja bym polecał na jesień, kiedy już nie mamy tak dużo wolnego czasu, kiedy już zaczyna się szkoła, zaczynają się studia, albo też idziemy do pracy, proponuję trasy na taki przedłużony weekend. Możemy wyruszyć tanimi liniami lotniczymi do miasta Ålesund. Miasto położone nad norweskimi fiordami, przepiękne, secesyjne, wyjątkowo urokliwe. Także warto też chwilę poświęcić na zwiedzanie samego Ålesund. Ale na rowerze? Na rowerze jak najbardziej. Można przy okazji wjechać na szczyt Axla, z którego rozpościera się piękna panorama na to miasteczko. No wygląda trochę jak Wenecja, ponieważ położone jest na wyspach. Właśnie z Ålesund można wyruszyć na coś, co Norwegowie nazywają Øyhopping, czyli skakanie po wyspach. To nie jest prawdziwe skakanie, chociaż tych wysepek na wybrzeżu Norwegii jest ponad 20 tysięcy, więc można było sobie wyobrazić, że nawet możemy po nich skakać. Ale na wybrzeżu w okolicach Ålesund jest mnóstwo wysp, w znacznej części w ogóle niezamieszkanych, ale te zamieszkane połączone są całą siecią połączeń promowych. I jadąc na rowerze, możemy właśnie, korzystając z tych przepraw promowych, przejeżdżać jedną wyspę, które są naprawdę niewielkie. To są trasy rzędu 20-30 kilometrów. Dojeżdżamy do kolejnej przeprawy promowej, wsiadamy na prom, jedziemy na kolejną wyspę, coraz głębiej w ocean. I taka wyprawa może trwać 2-3 dni, taka pętla właśnie wokół Ålesund, a po drodze możemy zwiedzać bardzo ciekawe atrakcje, jak chociażby wyspa Ona i przepiękna latarnia morska na tej wyspie. Cała trasa zajmuje 2-3 dni i potem możemy z powrotem wrócić do Polski po morskiej podróży na rowerze. Autopromocja. To było 10 lat rock'n'rollowego lotu i co ważne, ten lot trwa. Wkrótce ukazuje się ich nowa płyta zatytułowana Karma Market. Dziś w ofensywie na żywo z Poznania powspominamy i usłyszymy nowe utwory. Muchy między 22 a północą. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Muzyczna poczta UKF. Minęła 14.12. Grzegorz Hoffman, witam Państwa po raz drugi. Dziś muzycznej poczty UKF ciąg dalszy i rozpoczynamy tę część programu od piosenki na życzenie Elżbiety dla Mariusza. Checkmate, you're done, and then you were gone. Oczywiście Lenny Kravitz ze swojej tegorocznej nowej płyty The Chamber. A teraz już kolejna propozycja przesłana telefonicznie. Chciałem zamówić utwór Rock and Roll Train po ACDC dla mojego syna Kamila z okazji 10 urodzin. I z tej okazji chciałem mu też życzyć, aby zawsze był szczęśliwy i uśmiechnięty. Yeah.

To była piosenka dla artystycznej kamienicy z Krakowa, a na zakończenie jeszcze jeden utwór, tym razem dla Jasia. To będzie zespół Beirut i Postcards from Italy. A my już Państwu serdecznie dziękujemy. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman. Dziękujemy, do usłyszenia. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, were not all bad. We put our features where they had to go. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam i zapraszam na drugą część podsumowania paryskiego salonu samochodowego. Nowości dużo, czasu mało, więc zaczynamy. Od Volkswagena. Tomasz Tonder. Volkswagen prezentuje cztery światowe premiery na swoim stoisku w Paryżu. Pierwsza z nich to nowe Polo GTI. Samochód bardzo szybki, sportowy, kompaktowy, z nowym, większym, mocniejszym silnikiem. W tej chwili jest to 1.8 TSI o mocy 192 koni mechanicznych. Auto do pierwszej setki przyspiesza w 6,7 sekundy, zatem dużo fajniejsze wrażenia. Kolejną premierą jest Golf Alltrack. Samochód, który łączy zalety SUV-a i klasycznego kombi. Podwyższone nadwozie w stosunku do zwykłego Golfa warianta. Sporo stylistycznych dodatków, które także chronią nadwozie poza utwardzonymi drogami. Paleta mocnych silników i oczywiście napęd na cztery koła. Ciekawostką na naszym stoisku jest XL Sport. To ekstremalnie sportowy samochód bazujący na nadwoziu XL1. XL1 to, jak wiemy, najoszczędniejszy na świecie seryjnie produkowany samochód. A najoszczędniejszy jest dlatego, że jego nadwozie jest niezwykle lekkie, zbudowane z włókien węglowych. I to właśnie nadwozie wykorzystano do zbudowania tym razem nie ekologicznego, ekonomicznego, a sportowego samochodu. Ciekawostką w tym momencie jest silnik. On pochodzi, powiem, z motocykla Ducati Superlagera 1199. Ten motocykl posiada najlepszy stosunek mocy do masy wśród wszystkich seryjnie produkowanych motocykli. No i podobnie jest z tym samochodem, bo niezwykle niska masa, 790 kg, bardzo mocny silnik i do tego bardzo niski współczynnik oporu powietrza. No i w rezultacie otrzymujemy auto, które dysponuje mocą 200 koni i rozpędza się do 270 km na godzinę. No tego jeszcze nie było. Ale najważniejszą premierą Volkswagena na tych targach jest oczywiście nowy Passat. Passat zadebiutował w 1973 roku. Od tego czasu sprzedaliśmy na świecie ponad 22 miliony egzemplarzy. 73 rok. To lata świetne, jeżeli chodzi o motoryzację, a Passat ciągle jest. No jest i ma się dobrze, tak jak wspomniałem. 22 miliony egzemplarzy tylko w minionym roku, 1 100 000 sztuk. To jest najlepiej sprzedający się model nie tylko Volkswagena, ale w całym koncernie, w całej grupie. Zatem samochód niezwykle ważny dla nas. W Polsce auto jest liderem w swoim segmencie, dlatego też szczególną uwagą podchodzimy do wprowadzenia tego modelu na nasz rynek. A ósma generacja, kompletnie nowy samochód. Wszystko w tym aucie jest nowe i dużo lepsze niż w poprzedniku. Nowe silniki, nowa stylistyka, nowe technologie, no i nowe możliwości. Samochód jest o 85 kg lżejszy od poprzednika, o 20% oszczędniejszy, no i przy tym bardziej dynamiczny i szybszy. W ofercie jest 10 jednostek napędowych o mocy od 120 do 280 koni mechanicznych. Wspomnę może o najmocniejszym dieslu, 240 koni mechanicznych. Takiego diesla w Passacie nie było do tej pory. Seryjnie wyposażony jest napęd na 4 koła i zużywa średnio 5,3 litra paliwa na 100 km. Zatem widać, że oszczędność i efektywność jest na wysokim poziomie. A teraz do Nissana. O powodach do dumy opowiada Dorota Pajączkowska. Przede wszystkim nowy Nissan Pulsar. Nissan wraca do segmentu C, w którym w ostatnich latach w ogóle nie był obecny. Samochód po raz pierwszy został publicznie właśnie pokazany tutaj w Paryżu podczas salonu motoryzacyjnego. Czym się wyróżnia? No, jest samochodem o wymiarach kompaktowych, natomiast ma bardzo zaskakujące wnętrze. Wręcz słyszałam porównania do Wielkiego Kanionu czy do sali kinowej, więc naprawdę warto to sprawdzić. Ilość miejsca na nogi dla pasażerów siedzących z tyłu jest większa niż przeciętna dla segmentu D, a więc segmentu wyżej. Poza tym oczywiście stylistyka nawiązująca do pozostałych nowych modeli marki. Oraz trzecia rzecz, to też jest jeden z głównych celów Nissana, to oferowanie innowacyjnych technologii jak najszerszemu gronu odbiorców, więc również w Nissanie Pulsar zostały zastosowane liczne już znane z innych modeli technologie, jak chociażby pakiet Safety Shield czy system kamer 360 stopni. Ale jeżeli jest więcej miejsca na nogi, to jest matematyka. Gdzie jest mniej zatem? No, bagażnik w dalszym ciągu ma bardzo konkurencyjne rozmiary, jeżeli chodzi o samochód kompaktowy. Jest to 385 litrów przy standardowej konfiguracji i prawie 1400 litrów przy złożonej tylnej kanapie. Natomiast w ogóle takim kluczem do tego olbrzymiego wręcz wnętrza jest bardzo duży rozstaw osi, wynoszący 2700 mm, więc praktycznie taki jak X-Trail, niewiele mniejszy. Najtańsza wersja, czyli Vizja z silnikiem 1.2 benzynowym o mocy 115 koni to 59 900 zł. To, co jest unikatowe i bardzo wyjątkowe w Paryżu, to koncepcyjny Pulsar Nismo. Jeszcze nie wiemy dokładnie, co znajdzie się pod maską tego wyjątkowego auta, ale już na pierwszy rzut oka widać, że zapowiada się bardzo dynamicznie. Odejdźmy teraz od Pulsara, co jeszcze? Pozostając przy Nismo, które właśnie w tej chwili święci swoje 30-lecie, mamy całą gamę tutaj wszystkich modeli Nismo, między innymi nowego Juke Nismo RS. Samochód, który już pod koniec roku trafi do sprzedaży w salonach całej Europy. 218-konny, a więc powiększona, podwyższona moc w stosunku do poprzednika. Po raz pierwszy pokazane w Europie dwa samochody koncepcyjne IDX. Jeden się nazywa Free Flow, drugi się nazywa Nismo. Dziwny. Który dziwny? No właśnie ten, o którym mówisz. Są to samochody, które powstały z takiej nowatorskiej koncepcji podejścia do projektowania, a mianowicie zaproszono do współpracy przedstawicieli tak zwanego cyfrowego pokolenia, czyli osoby urodzone po 1990 roku, no, które żyją w tym cyfrowym świecie i się w nim doskonale poruszają, a mimo to efektem są dwa, można powiedzieć, bardzo klasyczne samochody. Jeden jest, powiedzmy, samochodem klasycznym na drogi, niesamowite połączenie materiałów, między innymi jeansowa tapicerka, czy kilkukolorowe nadwozie, specyficznie ścięty przód, no, a drugi, bardzo podobny kształt, nieco tylko szersze nadwozie, Nismo, nawiązuje wybitnie do gier komputerowych, do wyścigów i sprawia niesamowite wrażenie w tym natłoku nowoczesnych samochodów, naprawdę przyciąga niesamowitą uwagę. Elegancko było na stoisku BMW. Katarzyna Gospodarek. BMW w Paryżu świętuje dwie światowe premiery. Pierwsza z nich to druga generacja, nowe BMW X6, czyli segment, który BMW stworzyło, Sports Activity Coupé. Wspaniałe auto, w Polsce bardzo popularne i tutaj świętujemy, widzimy drugą generację tego samochodu z zupełnie nowym designem, chociaż oczywiście nawiązującym do tego, jak to auto wygląda. Bardzo ekstrawertyczny, mocny, dynamiczny, obiecujący oczywiście to, w jaki sposób to auto jeździ, bo jest ono też kwintesencją dynamiki. Całkiem zmienione wnętrze, nowe pakiety wyposażenia, nowe pakiety zawieszenia, a także zoptymalizowane silniki. Na przykład flagowy nasz silnik 50i ma o 10% zwiększoną moc, a o 22% zmniejszone zużycie paliwa, więc to wszystko to, co jest też w tej chwili w BMW ważne. Zwiększamy osiągi, więc nasze auta są nadal tak samo, a może nawet bardziej dynamiczne, a jednocześnie dbamy o to, żeby były coraz bardziej efektywne. Zdecydowanie nowe BMW X6 reprezentuje to, w jakim kierunku w tej chwili design BMW idzie i to bardzo widać. To są nowe linie, bardzo, tak jak mówisz, płynące tak do tyłu, ale jednocześnie no, jest to samochód, który ma moc i to od razu widać na pierwszy rzut oka. Wspomniałeś o popularności. Kiedy te samochody będą dostępne w Polsce? Nowy BMW X6 będzie miał oficjalną premierę w Polsce 6 grudnia. Drugą światową premierą jest kolejny przedstawiciel serii 2. W tej chwili będzie można się cieszyć od lutego przyszłego roku, a w zasadzie bardziej od sezonu wiosennego, jak sądzę, w przyszłym roku, jazdą dwójką z otwartym dachem, bo dzisiaj oglądamy nowe BMW serii 2 Convertible. Kabriolet będzie dostępny od lutego przyszłego roku. No i nie sposób nie zapytać Ci o samochód, przy którym stoimy, Concept Mini. Opowiedz dwa słowa o tym samochodzie, który, jak widać, wzbudza tutaj nie mniejsze zainteresowanie niż BMW 6. Wyjątkowy koncept na stoisku Mini Superleggera Vision. To jest roadster, który został przygotowany wspólnie z projektantami z firmy Touring Superleggera. To jest kwintesencja brytyjskiego stylu i włoskiej fantazji w projektowaniu. No, auto rzeczywiście niezwykła propozycja, która pokazuje, w którym kierunku design Mini będzie szedł w przyszłości, więc zapraszamy też do oglądania. W Mini to nie wszystko, bo dzisiaj też świętujemy premierę Mini dla rodzin, mogę to tak nazwać, czyli dla wszystkich osób, które bardzo chcą mieć klasyczne Mini i są jego fanami, ale potrzebują troszeczkę więcej funkcjonalności, trochę więcej miejsca w środku, trochę większego bagażnika. I dla nich właśnie powstało 5-drzwiowe Mini, które łączy po prostu wspaniały, znany wszystkim fanom Mini design z tym właśnie, o czym przed chwilą mówiłam, czyli znacznie większą funkcjonalnością. Od czego zacznie Tomasz Mucha z Peugeot? Zacznę od tego, że Peugeot po raz pierwszy w historii ma najmłodszą gamę, która kiedykolwiek była notowana na rynku. Ta gama ma 3 lata i 3 miesiące. W tej gamie pokazujemy na targach w Paryżu nowego 508. Drugim naszym sztandarowym produktem tutaj jest 308 w wersji GT, zarówno w wersji hatchback, jak i SW. Technologie, których może nie widać gołym okiem. Silniki benzynowe które spełniają normę Euro 6, silniki trzycylindrowe 1.2, 110-130 koni, silniki Blue HDI 1.6-120, dwulitrowy 150 oraz dwulitrowy 180 koni, nowa automatyczna skrzynia, która proponowana jest zarówno w modelu 308, jak też 508. Te silniki trzycylindrowe wkrótce trafią do takich modeli jak 208, 2008, a nawet 3008 oraz 5008, a zatem można powiedzieć, że rewolucja trzycylindrowa jeszcze przed nami. Oprócz tych samochodów, które wymieniłem, Peugeot pokazuje dwa nowe koncept kary, które są wizją marki w przyszłości, poniekąd wizją języka stylistycznego, który będziemy proponować i kontynuować w naszych kolejnych autach, a zatem nie tylko to, co pokazuje 508, ale też Exalt w wersji europejskiej, a także przede wszystkim nowość, model Quartz, który jest pokazywany po raz pierwszy. O właśnie, o tym chciałem powiedzieć, bo zwraca uwagę. Tak, to jest wizja SUV-ów marki, które mamy nadzieję ucieleśnią się w ciągu najbliższych kilku lat na konkretnych modelach rynkowych. Auto, które nawiązuje do bardzo odważnych połączeń w motoryzacji. Między innymi można tutaj wymienić bazalt, który został użyty do wykończenia wnętrza tego samochodu. Niesamowita jednostka napędowa o mocy 500 koni mechanicznych. O tej mocy samochodu świadczy też bardzo agresywny, dynamiczny design tego auta. Można powiedzieć, że to jest sport SUV. Auto dysponuje dwoma silnikami elektrycznymi i silnikiem spalinowym, które pozwalają mu korzystać z trybu full electric, a zatem możliwość przejechania samochodem prawie 50 km bez emisji, bez głosu, ale też full race, gdzie możemy użyć przedniego i tylnego napędu, silnika elektrycznego z przodu, z tyłu oraz silnika spalinowego zarazem i pełne 500 koni mechanicznych mocy. I na koniec dziś Fiat. Rafał Grzanecki o kolejnych literach alfabetu. Światowa premiera Fiata 500X. Kolejna litera w modelu 500. X znaczy w tym przypadku wiele, ale również znaczy napęd na 4 koła. To jest pierwsza 500 w rodzinie modeli 500. 500X, która może być dostępna z napędem 4x4. Oczywiście samochód będzie też dostępny z napędem na przednią oś i główną tą wersję będziemy sprzedawali. Bardzo ważny model dla nas, dla całej gamy Fiata, ponieważ wchodzimy w segment kompaktowych crossoverów. To jest segment, który w Europie i również w Polsce ma bardzo fajną dynamikę, bardzo, bardzo szybko rośnie i wprowadzamy samochód, który stylistycznie czerpie z 500 małej, tak, on jest do niej bardzo podobny, tam są wzorce i nawiązania, ale wielkościowo przypomina samochód kompaktowy, czyli bez problemu jest też autem funkcjonalnym. Jak ty byś swoimi słowami ją opisał, zarówno z zewnątrz, jak z wewnątrz? 500X dla mnie to jest taka 500, która urosła. My zrobiliśmy taki fajny, viralowy spot, w którym taka niebieska pigułka pewnemu dżentelmenowi wypada i wpadła do baku małej 500 i po zadziałaniu chemikali 500 urosła do 500X, więc to jest taka 500, która urosła. Środek jest zdecydowanie zorientowany na kierowcy, bo tak jak w przypadku 500L mówimy o samochodzie, który jest bardziej w kategorii vanu, MPV i tam ważniejsza jest przestrzeń w samochodzie, konfigurowalność siedzeń, składa pojemny bagażnik. W przypadku 500X oczywiście to jest samochód pięciodrzwiowy, ale jest to samochód bardziej stworzony z myślą o osiągach, o kierowcy, o tym, żeby troszeczkę niżej siedzieć, o tym, żeby ta deska rozdzielcza go otaczała. I on taki jest, ale jest też oczywiście samochodem funkcjonalnym. 5 drzwi, bagażnik powyżej 350 litrów, także spokojnie jakby pomieścimy rodzinkę. Samochód będziemy wprowadzali do sprzedaży w Polsce na początku przyszłego roku. Wtedy też podamy ceny, chcemy być ciutkę tańsi od konkurencji. Nowości nowościami. Do niektórych będziemy jeszcze wracać, ale na razie, mimo tego, że słońce w Polsce świeci pięknie, to statystyki pokazują, że uważać na drodze trzeba podwójnie. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Jak tu pięknie! Wszystko nowe? Zmieniliśmy prawie wszystko, no oprócz naszej Skody. Tylko Skoda wiecznie młoda. Tak, w programie For Service dostaje atrakcyjne rabaty na wybrane części oraz usługi. Im starszy samochód, tym większy rabat. Sprawdź sama! Szczegóły akcji na www.skodawieczniemłoda.pl. Skoda. Simply clever. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie.